Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdelillah nahmeduhu ve nestaînuhu ve nestağfiruh ve na'ûzu billahi min şurûri enfusina ve min seyyiâti a'mâlinâ. Men yehdihillahu fela mudille leh ve men yudlil fela hâdiye leh. Ve eşhedü en la ilâhe illallah vahdehu la şerîke leh. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار. Allah bizi ve sizleri ateşten korusun. Birinci dersimizin başlığı fıtrat veya fıtratı selime idi. İkinci dersimiz ise kulluk. Şimdiki ders, yani üçüncü dersimiz, iman, yani imana giriş mevzusudur. Zihinlerde kalmasını sağlayacak bir tertibi düşünmemize rağmen, bunu ne kadar başardığımızı ancak sizin anlayışınızla tespit etmemiz mümkün. Ama sıranın böyle gelmesi gösterir ki, aklınızda tutmanız gereken bu üç şeyi, önce fıtrat, sonra kulluk ve sonra iman şeklinde olmalıdır. Fıtrat, ilk sohbette de söylediğimiz gibi, bizce geleneksel İslami eğitimde ilim ehli tarafından fazlaca gündeme getirilmemiş. Getirilmeyişin sebebi kasti bir ihmal değil. Ancak fıtri arızalar gündeme gelmediği için, fıtri arızalar mevzu bahis olmadığı için, ilim ehli de bunu gündeme getirmeyi düşünmemiştir. Ama en azından genel anlamda herkesin az da olsa başlıklarıyla kısa bir malumat sahibi olması gerekirdi. Neden? Bir binanın inşasından söz edip de bunun temelini hiç gündeme getirmeme abes olur. Bir bina inşası düşüneceksiniz. Bunun katlarından bahsedeceksiniz, çatısından bahsedeceksiniz. İçinin döşenmesinden bahsedeceksiniz ama temeli hiç gündeme getirmeyeceksiniz. Hoş, bizim ortamımızda imanın temelini teşkil eden şeyden konuşmamadan öte, imanın isminin dışında başka bir şeyden konuşulmamış zaten. Binaenaleyh hatalarımız, bize öğretenlerin hatası, bize öğretmedeki ihmalin, bize bu öğretme sürecindeki inkıtanın kopukluğun, yani bazen asırlarca aradaki kopukluklar, imanın sadece geleneksel nakil kısmını belki yaşamış ama, imanı her çağda kişilerin yaş süreci içerisindeki çağını kastediyorum. Hiç kimse geleneksel olarak nakledilen imanı ele alıp bunun ne kadarı bize doğru aktarılmış, ne kadar biz aktarılan doğrunun, doğru olan kısmından bir şeyler elde etmişiz, bu hiç tahlil edilmemiş. Hiç üzerinde durulmamış. Durulmadığı için de her hata, kendisinden sonraki bir hatayı celbettiği için, hatalar üst üste katlandıkça, çoğalan yığının etrafında yığılma daha da süratleşmiştir. öyle bir hata oluşmuştur ki imanda, mıntıka olarak bile sahip oldukları tek tip iman biçiminde dahi ihtilaf etmişlerdir. Mesela Türkiye'de normal, geçmişimize dönük tek bir iman tipi anlayışa hakimdi. Yani akide yönüyle mürciiye olan bu topluluk, mürciiyenin tarif ettiği imanın dışında bir bilgiye sahip olmamıştır. Aynı temel kaide usul üzere bir inanç sahibi olması gereken şu toplum, buna rağmen her ne kadar bozuksa da sahip oldukları inanç sistemi, bunda bile ihtilafa düşmüşlerdir. Düşünebiliyor musunuz? Temelde mürciiye itikadına sahip olan topluluk, birbirlerini tekfir edebilecek noktada imani ayrışıma düşmüştür. Bu gariptir. Mürciiye'de genel ve mutlak olarak her kim la ilahe illallah derse onun Müslüman olduğu kabul edilir. Ama bazen kendilerince fırka olduğu düşünülen taifelere öyle ithamlar yönlendirmişlerdir ki bunlar kafirdir, bunlar Müslüman değildir. Halbuki o insanlar onların inancına göre la ilahe illallah demelerine rağmen Müslüman sayılmıyorlar. Zaten yanlışlar başladı mı öyle karmaşa oluşturur ki bu tarafa gelir bir söz söyler, aynı şahıs oraya geçer, az önceki söylediği sözün aksine bir şeyler söyleyebilirler. Bu onun inancına ters düşmekten kaynaklanan bir çelişki, tepki değil. İşine geldiği yerde o kelimeyi istediği gibi kendi menfaatine veyahut kendi etrafındaki oluşan grubun lehine bu sözü söyler. Söylemez, zorunda kalmıştır. Tabii ki sürecin aşamaları içerisinde artık iman sorunları, müşkülatları içinden çıkılmaz bir hale geliyor. İçinden çıkılmayan sorunlar ne yapar? O sorunun içindeki sorun sahiplerini boğar. Bir kurtuluş çaresi arar. O denli sorunların içinde olan birisi de her ne kadar kurtuluş çaresi zihnine gelse bile doğru dürüst bir kurtuluş çaresi üretebilir mi? Bu mümkün değildir. Aynen derslerde de mutlak duymuşsunuzdur. O denli ihtilafa boğulmuş gibi bu topluluk, ihtilafın akabindeki fırkacılığın artık birbirlerine zarar veren noktaya gelmelerinden dolayı rahatsızlıkları o boyuta ulaşmıştır ki nasıl kurtulalım? İhtilaftan kurtulma mümkün değil. Her ürettikleri çare ihtilafı artırıyor. O zaman ihtilafın caizliğini gündeme getirelim. Öyle olmuştur ki ihtilafı ümmeti rahme diyebilecek kadar bir safsata uyduruyorlar. Madem ki ihtilafın pisliğinden kurtulamıyoruz, bari ihtilafı hoş gösterelim. Ümmetimin ihtilafı rahmettir diyerek bu işin içinden çıkalım. Her ne kadar şu söylediğim şekilde aşırı ifadeler kullanarak bunu gündeme getirmemiş olsalar bile, ama gündemdeki bu işte. Öyle mi? Gündemdeki bu. İhtilaf rahmet. Hem de öyle bir boyuta ulaştırıyorlar ki halkın ihtilafının biraz daha yumuşak bakılmasını anlayabiliriz. İlim ehlinin ihtilafı, ilim ehli bilinen insanların ihtilafı, bunlar etrafına öbek öbek insanlar toplayarak esas fırkaları oluşturan bunlar. O zaman onun da çaresi var. Bu avamın ihtilafı değil ha. İlim ehlinin ihtilafı rahmettir. İnsanlar da ne yapar? İlim ehli diye etrafındaki toplandığı kişinin, arkasından gittiği kişinin ilim ehli olması hasebiyle, hatta bunların hatalarına, ihtilaflarına öyle örnekler veririz ki ilim ehli birisinin ihtilafı makul. Ondan o ihtilaf bağışlanır, affedilir. Ama sizden affedilmez. Aynen. Naccar, marangoz birisi, birisini ameliyat etmeye kalkarsa elindeki keserle, o hastasını öldürürse buna hata denmez. Ama cerrah birisi bu işi yaparken hastası elinde ölürse bu olabilir. Bu olur. Neden? Binlerce ameliyat ettiği insandan birisindeki kusur, hata görülmez şeklinde. Tabii ki sorunlar artık Kur'an ve sünnet paralelliğini kaybetmişse, gündeme getirilen her şey Kur'an ve sünnetle yoklanılmamış, sınanmamış, sağlaması yapılmamışsa, artık her şeyin sağlaması nedir? Akıldır, mantıktır. Hele biraz da konuşma becerisi varsa, karşısındaki muhatapları, topluluklar da cahilse, istediği gibi onları yönlendirebiliyor. Yani ikna edebiliyor. Aslında Kur'an ve sünnete bağlı bir kalbin iknası çok zordur. Kur'an'ın dışındaki, sünnetin dışındaki bir şeyle kalplerin iknası, itminanı zor. Neden? Allahu Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de Ela bi zikrillahi tetmainnul kulub. Kalpler sadece Allah'ın zikriyle itminan bulur. Bizler bunun anlamını hemen tek bir noktaya odaklaştırarak Allah Allah demek, Subhanallah demek sadece kalpleri itminana, huzura kavuşturur diye düşünürüz. Tabii doğru. Ama zikir sadece bazı kelimelerin telaffuzu değil ki. Kur'an zaten toptan zikir. Kur'an ve sünnete müştereken zikir adını vermiş. Bizim kalbimizi mutmain edecek, huzura kavuşturacak şey bu iki asla kaynağa dayalı olan şeylerdir. Onlara dayalı olduktan sonra, mesnedi Kur'an ve sünnet olduktan sonra bizim hoşumuza gitmese de, aklımıza yatmasa da önemli mi? Allah'ın kitabından ya, Resul de böyle demiş ya, benim kalbim bu ikisinden gelen her şeye teslim olma inkiyadını kazanmışsa, iş bitmiştir benim için, sorun bitmiştir. Allah demişse, Resulü demişse bu iş biter. Eğer kalp bu ikisinden gelen emirlere, nehilere karşı kendisini inkiyada hazırlamamışsa, hemen teslim olmaya onlardan geldiyse bu iş bitmiştir. Mekke'de Allah Resulü'nün Miraç olayından sonra Mekkeliler geliyorlar aralarında. Peygamberin işte Miraç'a gittiğini söylediğini, yatağa soğumadan işte daha ayrılıyor. Ta Beytül Makdis'e gidiyor. Oradan 7 kat semaya yükseltiliyor. Gördünüz mü Muhammed'in iddiasını? Ne diyor yine? Ebu Bekir'e geliyorlar. Duydun mu seninki ne dedi? Ne dedi? Böyle böyle. O demişse doğrudur diyor. O demişse doğrudur diyor. Resul'den bir emir geliyor. Bir haberci o haberi götürüyor. Kıblenin yönü değişti. Beytül Makdis'ten Mekke'ye çevrildi deyince daha namazın içindeyken o insanlar ruku halinde o tarafa dönüyorlar. Ya bunu araştıralım, doğru mu? Namazdan sonra bakalım. Namazımız bitsin. Gidelim bizzat kendimiz ona soralım. Bu işi araştıralım diye bir düşünceye de girmiyorlar. Daha rükudayken o demişse, bu haber ondan gelmişse, bu bize yeter diye yönelmişlerdir. Onun için kalplerin huzuru, kalplerin itminanı sadece Allah'ın zikri, yani Kur'an ve sünnetle mümkündür. Onun dışında hiçbir kimsenin sözü bizim kalbimizi mütmain kılmaz. Huzura kavuşturmaz. Çünkü Allah ve Resulünün dışında hiçbir kimsenin sözü için mutlak bir teslimiyet mevzu bahis değil. Onların doğruluğu, yanlışlığı araştırılmalı. Kur'an ve sünnete ne kadar muvafakat ediyor, araştırılmalıdır. Onlara uyduğu nispetle bizim o sözlere karşı kulak vermemiz mümkündür. O sözün, haberin muktezası olan şeyi ancak biz ondan sonra yapabiliriz rahatlıkla. Değilse kalbimiz huzur bulmaz, huzur bulması mümkün değil. Sorunlar üst üste gelmiş, yığılmış şimdi. Bu sorunun içinden nasıl kurtuluruz diye artık çare arama, çare üretme, bunu soruşturma diye takatları, mecalleri kalmamış, bunu bile düşünemiyorlar. O zaman herkes istediği gibi anlasın. O zaman herkes istediği gibi inansın. İnandım diyor ya, bundan sonrası önemli değil. İnansın da istediği gibi inansın. Ya bu mümkün mü? İnanmakla insan yetinirse, bunun içini istediği gibi inansın sözüyle doldurursa, binlerce iman anlayışı farklılığı çıkacaktır. Öyle oturtuluyor ki artık meseleler, İslam karşıtı olan kimselerin söylediği sözler, Kur'an ona temelden karşı olmasına rağmen, onların söylediği sözler artık bizde makez buluyor. Aklın yolu birdir diyor. Siz şimdi onların mantıkıyla dahi bunu ele alsanız, aklın yolu bir midir? Ne kadar akıl sahibi varsa, ne kadar birikimi varsa, ne kadar idrak gücü güçlüyse, herkese göre bir anlayış mevzubahistir. Ne kadar akıl varsa, o kadar yol vardır. Aklın yolu katiyetle bir değil. Bunu şimdi hemen biraz daha ileri götürerek, İslam akıl dinidir diyor. İslam akıl dini mi? Akıllıların dinidir. İslam akıl dinidir. İlk günkü derste dediğim gibi, eğer meseleler, müşkülatlar, sorunlar birinci misakla alakalı ise, fıtrata dönük sorunlar ise, aklın görevi orada gündeme gelirse, aklın görevi nedir demiştik? İdrak. Orada akıl idrak etme zorundadır. Çünkü o güç ve kabiliyette yaratılmıştır. Zaten aklı yoksa, ondan kalem kaldırılmıştır. Aklı yoksa, o idrak gücüne sahip değilse, kalem ondan kaldırılmıştır. Ama birinci misaktan ikinci misaka geçiş sürecinde zelim bir fıtratla oraya kadar ulaşmışsa, yani o fıtratı bozmadan oraya kadar ulaşmışsa, bence bu başlıkları zihninizde tutun. Fıtrat nedir? Selim fıtrat ne anlama gelir? Bu selim fıtrat dediğimiz sürecin başlangıcı nere? Ve bu süreç nereye kadar geçerli? Bu sürece ismen sahip olup, kendimizi ona ismen nispet edip, kazık gibi kendimizi bir yerde çakıp, ölünceye kadar bu yeter mi diyeceğiz? Yoksa bunun belli bir yere kadar götürülmesi, selametle götürülmesi mi gerekir? İmana vardığınızda, ikinci misaka muhatap olduğunuzda, bu da vahyin gelişi, Nebi ve Resul'ün gelişidir. Orada işte kalbin teslimiyeti mevzu bahistir. Vahide ne gelmişse, orada aklın görevi teslimiyettir. Rabbimizden gelen her şey başımızın, gözümüzün üstündedir. Bizden ne istemişse, nasıl yapılmasını istemişse, öylece ona teslim olmaktır. Bizden istenilen budur. İşte biz buna emir ve nehilere inkıyat duyabilecek şekilde nefsin, yani aklın terbiye edilmesidir diyoruz. Dünkü derste bir giriş olarak verdim. Allah Azze ve Celle Resulüne, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a vahiy gelmeden önce sen kitap ve iman nedir bilmiyordun diyor. Bunu şu kullanmış olduğunuz ana dilinizde ele alıp, sen Muhammed vahiy gelmeden önce, ikinci misak sürecinden önce, sen kitap nedir, iman nedir bilmiyordun. Bu ne anlama gelir? Peygamber, en son peygamber, Resul, Nebi, insanların herhalde Nebi namzede olan birisinin en akıllı birisi olması gerekir değil mi? En fasih konuşan birisi. Aklının idrak gücü en son noktada olan birisi. Olması gerektiği yerde olan birisi. Ona bile bu söz söyleniliyor ise, sen vahiy gelmeden evvel kitap nedir, iman nedir bilmiyordun derse, hangi insan akılla kitapsız imanı tarif etmeye kalkar, imanı anlatmaya kalkar der misiniz? Eğer bu Resul'e bile verilen bir şey değilse vahiyden önce, ondan gayrına sözü bile edilmesi mümkün değildir. Onun için iman, müsbet ve menfili mevzu bahisse, ki biz şu an imanın yumak yumak sorun oluştuğu bir ortamdayız. O zaman bundan kurtulmanın çaresi, herkese göre bir iman değil. Ebu Enes'in sohbetinin bir kısmında ben de küçük bir talifte bulunmuştum. Allah Azze ve Celle Kur'an'da sahabeye hitaben diyor ki: "Fe in amenu bimithli ma amentum bi fakad ihtedav ve in tevellav fe innema hum fi şikak." Eğer onlar sizin iman ettiğiniz gibi iman ederlerse, bu ne anlama geliyor? Sizden, yani müzekker cemi damirinden kasıt, senin iman ettiğin gibi iman ederlerse demiyor. Muhammed senin iman ettiğin gibi iman ederlerse demiyor. Çünkü 23 senelik zaman birimi içerisinde Resul o öğrettiği insanlara tedricen, yavaş yavaş her sorunun oluştuğu yerde izah ederek bir 23 senelik bu süreç içerisinde hem lafzen iman anlatılmış, bu insanlara öğretilmiş, hem de bunun terbiyesinden geçmiş insanlar bunlar. Öyle bir örneklik teşkil etmiştir ki kıyamete kadar belki biz her meselemizde o meseleyi idrak edebilmek için, hayatımıza kolayca intikal ettirebilmek için mutlak o insanlardan bir örnek arayacağız. Ebu Enes'in de sohbetinde vermek istediği, size sahabeyi anlatmak istediği bu yönü. Bunlar örneklik olabilecek bir yaşam biçimi üretmişlerdir bu insanlar. Ve onun için Allah, eğer onların iman ettiği gibi iman ederseniz, ederlerse demiştir. Onlar nasıl iman ettiyse, herkesin kafasına göre bir iman değil. Herkesin bir tarifiyle, herkesin o tarifin içini doldurmasıyla değil, onların iman ettiği gibi. O zaman bu kargaşadan, hengameden kurtulmak için, herkesin kafasına göre istediği gibi bir iman değil, bir insan yanlış bir yola sülük ederse, veya şöyle diyeyim, yolun başında 5-10 tane yol gördüyse, tombala çeker gibi birisine sülük ettiyse, maalesef tombala çekmekten de kötü, arkasından gittiğimiz insanlar ne tarafa doğru gittiyse biz oraya gitmişiz. Ya bu insanların gittiği yer doğru mu, yol doğru mu dememişizdir biz. Belli bir zaman sonra o yolun yanlış sülük edilen bir yol olduğunu anlarsak ne yaparız? Sağa sola koşuşmaya mı başlarız? Yoksa o yolu gerisin geriye kat eder, hareket noktasına gelir, o yolların hangisi doğru diye mi düşünürüz, araştırmaya başlarız? İbn-i Mesud'un ayeti kerimenin tefsiri olarak peygamberden naklettiği bir sözde Allah Resulü oturuyor bir gün. Elinde bir çöple şöyle bir çizgi çiziyor. Diyor ki: وَاَنَّ هَذَا sırat-ı müstakime. İşte bu benim dost doğru yolum diyor. Sonra o çizginin sağına soluna işaretler koyuyorum. Ve la tettebi'u subula. Fetefarraka bikum an sebili. Sakın şu sağdaki soldaki yollara uymayın. Onlar sizi hak olan yoldan uzaklaştırır. Başka bir rivayette o sağlı sollu çizdiği yolu temsil eden çizgiler için ve bu her yolun başında bir şeytan vardır, sizi kendisine davet eder, çağırır diyor. Eğer onlar sizin inandığınız gibi inanırlarsa, yani sahabenin inandığı gibi, çünkü onlar her meselede olduğu gibi imanın mükemmel bir anlatılış, öğretiliş, terbiye ediliş süreci içerisinde onu algıladılar ki, dolu dolu algıladılar. İşte sizin için örnek onlar. Allah Resulü geçmiş ümmetlerin parçalanmasını, bölünmesini, ihtilafını anlattıktan sonra kendi ümmeti içinde diyor ki seteftariku ümmeti ala 73 firkatan kulluhum finnari illa vahide. Benim ümmetimde 73 fırkaya ayrılacak. Hepsi ateşte, sadece birisi. Kaça ayrılacakmış ümmeti? Hepsi ateşte, kaçı? Biri müstesna. Bizim aramızdaki şöyle bir sohbet seyirlerini gözden geçirin. En çok hangisini sorarız? 72'yi sorarız. Ya bu tayfa, bu tayfa bunlardan mı, bu bunlardan mı diye. Sahabe diyor ki radıyallahu anh'ın, o doğru yol hangisi? Doğru yolu soruyor. Allah Resulü de diyor ki مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِ. Benim ve ashabımın bulunduğu yol üzere bulunan diyor. Arkalarından gittiğimiz babalarımızın, dedelerimizin değil. Bu sağlaması yapılmamış bir yol. Benim ve ashabımın bulunduğu yol üzere gidenler diyor. O yol üzere bulunanlar diyor. Onların iman ettiği gibi onların bulunduğu yol üzere bulunacaksın. Neden? Onların yolu Kur'an ve sünnetin dışında bir yol değil. Kur'an ve sünnetin yolunu en iyi tarif eden ve doğru yolda olduğumuzun alameti farikalarıdır, alametleridir. Yoldaki işaretleridir onlar. O işaretleri gördüğünüz müddetçe, yani onlardan iman mevzuunda ne duyarsanız duyun, o yoldaki doğru işaretlerdir bunlar. O yolun sağlamasının belirtileridir. Ve o yolda devam edin. Ve başka bir ayeti kerimede de وَالسَّابِقُونَ الْاَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْاَنْصَارِ وَالَّذ۪ينَ اتَّبَعُوهُمْ بِيَحْسَانِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا. Önde gidenler, öne geçmiş olanlar, kimden? Muhacirlerden ve ansardan. Ve onlara en güzel şekilde uyanlar, yani onların yolundan gidenler. Hayret, doğru yol Muhammed'in. Ama neden sahabeyi katıyor? Bu yolu size en güzel gösterecek onlardır. Haşa, hiçbir şekilde sahabe denk gösterilerek bu söz söylenilmiyor. Bunu Allah göstermesin. Hulafa-i Raşidi'nin, ondan sonraki onlara uyanların yollarına uyun derken, bunların kendi görüşlerini Peygamberin yoluna sanki alternatifmiş gibi, buradan giden de doğrudur anlayışı değil. O yol Muhammed'in yolu. O yol hak olan yol. Benim yolum bu. Ve benim de onların üzerinde bulunduğu yol üzere olan, yani benim yolumun üzerinde bulunan onlar. Ve bunlardan iki bariz taifeyi gündeme getirerek, önde gidenler, geçmiş olanlar, muhacirlerden ve ansardan ve onlara en güzel şekliyle uyanlardan, en güzel şekil ne anlamda? Hep onlara uydurmaya çalışanlar. Sözlerini, amellerini, inançlarını hep onlara uydurmaya çalışanlar. Onlara uymanın da bir kötü kısmı yok ki. En güzel şekliyle uyan, bu anlamda anlaşılsın. Onlara istenildiği gibi uyanlar, her şeyiyle onları örnek alanlardan, Allah onlardan, onlar da Rablarından razı olmuşlardır. Allah onlardan ve onlar da Rablarından razı olmuşlardır diyor. Eğer iman mevzuunda sorunlar varsa, müşkülatlar varsa, bundan kurtulmaya çalışmamız gerekiyor. Ama kurtuluş, bataklıkta çırpınış misali olmamalı. O yoldan geri döneceksin, başına geleceksin, ondan sonra yollara bir bakacaksın. Alameti farika, yoldaki işaretlere bakacaksın. Orada sahabeden işaretler var mı? Sen o yolu tercih edeceksin. Başka bir ayeti kerimede, bunu pekiştiren bir ayeti kerimede ise, Allah Azze ve Celle diyor ki, وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُسْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. Her kim hüda beyan olunduktan sonra hüdayı beyan eden kim? Doğru yolu. Her kim açıkça Kur'an doğru yol hangi anlamda alırsanız alın doğru yola hüda da değil. Doğru yol Kur'an'ın yoludur. O yolu Muhammed açıklamıştır. وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى. Her kim hüda kendisine doğru yol açıklandıktan sonra Resul'e ters düşerse, Peygamber'e ters düşerse, ona muhalefet ederse, nasıl? وَيَتَّبِ غَيْرَ سَب۪يلِ الْمُؤْمِنِينَ Müminin yoluna, müminlerin yollarından başka bir yola sülük ederek ona ters düşerse. Yani şöyle toplarsak Türkçe, müminlerin yolundan başka bir yola sülük ederek. O doğru yol açıklandıktan sonra Resul onlarla açıklamıştır. 23 senelik nübüvvet süreci içerisinde, risaleti içerisinde o yolu her gün tek tek mesele mesele bab bab hem öğretmiş, hem açıklamış, hem onları terbiye etmiş, hem de bir sorun çıktığı yerde onlara onu açıklamıştır. Bu bir eğitim sürecidir. Dolu dolu hem talim öğretme vardır, hem onları terbiye etme vardır, hem de öğrendiklerini yaşantıya dökerek iyi mi anlamışlar, doğru mu anlamışlar, devamlı bir murakabe altındaydılar. İşte müminlerin yolundan başka bir yol seçerek, müminlerin yolu hangi yol? Kur'an'ın sünnetin dışında bir yol mu? Hayır. Bu delile üçüncü bir kaynak değil. O yolu en güzel öğrenmiş, en güzel yaşamış, en güzel şekliyle aktaranların yolu, buradaki hitap müminlerin yolu derken, her ne kadar genel anlamı ta peygamberin zamanından kıyamete kadar gelecek gelmiş ve gelecek olan müminleri kastetmiş olsa da öncelikli onlar, bu yolun başında onlar var. Bu sancağı Resul'den ilk devralan o nesil var. Onların yolundan ayrılarak peygamber her şekliyle açıkladıktan sonra bu doğru yolu, hüda açıklandıktan sonra ona ters düşenler. Yani sahabenin, o müminlerin yolundan ayrılış, bu da peygambere ters düşmedir. Mutlak ters düşeceksin çünkü bu yolu en güzel sana onlar aktaracaktır. O zaman işte biz onları döndükleri yolda bırakırız. Müminlerin yolundan başka hangi yola saptılarsa onları orada bırakırız. Birileri onları o yola itmedi. Belki arkalarından gittikleri, size doğru yolu öğretiyoruz diyen insanların peşinden giderek işte onları döndükleri, o döndükleri yolda, kendi iradeleriyle döndükleri yolda biz bırakırız. Ondan sonra alırız, onları ateşe atarız ve orası ne kötü gidilecek bir yerdir. Orası ne kötü gidilecek bir yerdir diyor. O zaman bu hengamenin, bu kargaşanın yumak haline gelmiş bu sorunların, hele hayatiyet ifade eden sorunlardan kurtulmak istiyorsak, o zaman geri döneceğiz, yolun başlangıcına geleceğiz. Yolun başlangıcında da bulacağımız Allah Resulü ve bu yolu ondan birinci el olarak talim etmiş, telakki eden, yaşamış ve onun terbiyesinden geçmiş insanların hemen arkalarına düşeceğiz. Yol alametleri de onların her biridir. Ebu Bekir bir yerdedir, Ömer bir yerdedir, Osman bir yerdedir, Ali bir yerdedir, Ebu Hureyre bir yerdedir, İbn Ömer bir yerdedir, Enes bir yerdedir. Onlar bu yoldaki alametlerdir. Bu hengame bize bakın ne getiriyor? Hengame üstüne, kargaşa üstüne kargaşa. dünkü sohbette şöyle bir ilave daha yapayım. Onu hatırlayabilirseniz meseleyi biraz daha açık anlayacaksınız. Hocam, hayatiyet ifade ettiğini söylediğiniz iman, herkesin bilmesi, öğrenmesi gerektiği şey olmasına rağmen, hem de öyle zannediyoruz ki bunun herkesin anlayabileceği bir şekilde olması gerekir. Neden herkesin? Mükellef olan herkes buna muhataptır. Çiftçi de olsa muhataptır. Devlet reisi de olsa muhataptır. Köle de olsa muhataptır. Çoban da, tüccar da, değil mi? Böyle olması gerektiğini söylüyorsunuz. Ama siz bile bu imanı anlatırken zorlanmıyor musunuz? Bu açık. Bazen bir şeyi izah edebilmek için belki 5-10 kere farklı kelimelerle cümle kuruyorum. Onun etrafında dönüp, ha şimdi anlatabildim, şimdi yakaladıklarını gözlerinden hissediyorum diyebilmek için bayağı çaba sarf ediliyor. Eğer siz bunu anlatırken, güya bu kadar bu işlerle uğraştığınızı, senelerdir okuduğunuzu, insanlara bunu anlattığınızı söyleyen birisi olarak, siz bunu anlatmada bu kadar zorlanıyorsanız, ya bizim de ne kadar zor anlayacağımızı herhalde anlarsınız. Bu neden biliyor musunuz? Sorun tekken, küçükken, ta baştan doğru yolda mıyım diye bakarak gitmediyseniz, her ihmal o sizin sülük ettiğiniz yolun 1 metre, 2 metre, 1 kilometre, 100, 200, 300 uzaklaşıyorsunuz değil mi geriye dönmek için? Bu uzaklaşmanın nispetinde, haktan inhiraf nispetinde öyle bir kargaşaya giriyorsunuz ki, işte onun için orada bataklığa düşenin çırpınışı gündeme geliyor. Hemen geriye döneyim sözü aklınıza zor geliyor değil mi? Ya ben 300 kilometre gittim, geri gelir mi? O nasıl gittim? Bu sözü nasıl yansıtıyoruz biz sözlü olarak? Dedelerimiz bu doğruyu yakalayamadı da sen mi yakaladın? Çünkü yolun gerisi çok uzun biliyor musun? Çok yol kat etmişiz. Geri dönmek zor geliyor. Senelerdir doğru dediğimiz şeylerin yanlışlarını düzeltmek bize ağır geliyor. Bu sözün gerçekliliğini ne kadar gerçek, yani inkarcı, hakkı reddetmeden malzeme olarak kullandığını görmek isterseniz Kur'an'ı açın. Her nebinin toplumuna olan, ümmetine olan davetindeki halktan ilk aldığı tepki ne? Bel vecedna abâne kezâlike yefalûn. Biz babalarımızı, dedelerimizi bu yol üzere bulduk. Biz onlara uyarız. Hatta daha dünyaya gelmeden, Adem'in sulbindeyken bizden alınan sözde ne diyor? Babalarımız bizden evvel bu yola sülük etmiş, bu ahdi bozmuş. Biz de onlardan sonra gelen bir nesil olarak onların arkasından gittik. Her ümmetin gelen Nebi'ye, Resul'e tepkisi böyle olmuştur. Bu sözden olmuştur. Biz bu sözü sıkça söyleriz. Ama bu sözü artık hakkın alameti, hak yolda olmanın emaresi görmüşüz. Ya bunca dedelerimiz, babalarımız bilmiyorlar mıydı diyoruz. Bize yeni bir din getiriyor. Biz yeni bir şey getirmiyoruz. Buhari yeni değil, Müslim yeni değil, sahabe yeni değil. Ha, biz yeni duyuyoruz. Yeni duyduğumuz şeyler yeni icat edilen şey değil. Biz onlara devamlı kulağımızı kapamışız. Eğer imanın bir tarifi gerekiyorsa, imanın tarifinin içinin doldurulması mevzubahisse, mutlak bütün bunların Kur'an'dan, sünnetten ve sahabenin, onlara en güzel şekliyle uyan insanların yolundan, arkasından, peşinden gitmek gerekir. Ha ne olacak? Onlar da bizim babalarımız, dedelerimiz. İlla nesebi baba dede olması gerekmiyor ki. Eğer geçmişe uyma gibi bir şey mevzubaysa onlara uyalım. İşte biz o uyulanlara tek kelimeyle ad olarak neyi veriyoruz? Onlar bizim neyimiz? Selefimiz. İşte onların yolundan gidenlere de biz selefi deriz. Bu bir düşünceye, bir kişiye nispet değil. Hangi dalalet fırkasını gündeme getirirseniz getirin adı nedir biliyor musun? Onu bina eden temellerini kuran kişinin adıdır. Ve onun köyünün adıdır. Ve onun künyesine nispettir. Ve onun lakabına nispettir. Ama ehl-i sünnet ifadesi, selefilik bir kişiye nispet değildir. Bir düşünceye nispet değildir. Onlar bizim selefimiz, biz onları takip edenleriz. Onların yolunda gidenleriz. İman kelimesini belki genel anlamda dinleyen muhatap 100 kişi ise bunu lugavi yönüyle ele alma herkese aynı seviyede fayda vermez. Bu bir gerçek. Herkesin anlayabileceği bir üslup bizim için tercih edilen üsluptur. Ama içimizde bazı insanların bazı şeyleri bazılarımızdan daha fazla bilmesi devamlı tek kişinin anlatımına bırakmamak için doğruları, daha fazla anlatacakların da yetişmesi için bazen bunlar belli bir kesime 100 kişiden 5 kişiye fayda verebiliyor. Temelde lugavi yönü hiçbir şey ifade etmemesine rağmen bazen biz bunu mesela Allah'tan başka ilah yoktur derken buradaki kilit kelimeleri ele alırız. Ondan sonra o kelimelerin oluşturduğu cümlenin anlamını bütün olarak alırız. İlah kelimesi nedir denildiğinde, eğer Arapça biliyorsa, Arapça bilenler varsa biz hemen demeye başlarız. İlah kelimesinin aslı elehe kelimesinden müştaktır. Ey, yani manası nedir? Elehe, abede, dana anlamındadır. Yani dün konuştuğumuz kulluk dediğimiz eylemin adıdır elehe. Yani abede dâne bu anlamdadır. İlahun ise aynen fi'alun vezninden bir mana, şu manada kitabun yani mektubun yani ma'budun anlamındadır. Fi'alun veznindendir. Yani ilahun ibadet edilen aynen ma'budun, aynen mektubun anlamındadır. Allah'tan başka ibadet edilen, ilah demeye gerek yok. Zaten ibadet edilen eşit ilah anlamında. İbadet edilen yoktur dersek. Bu size ne verir? %5'inin dışındakine farklı bir şey vermiyor. Ben size şunu tavsiye ederim. Kur'an açacaksınız. İlah kelimesinin geçtiği ayetleri ele alacaksınız. Hiç tas etmeyin. Ne kadar başka bir dile Kur'an noksan aktarılıyorsa da inanın o noksanlık, o yanlışlıklar size yanlış bir şeyi göstermeyecektir orada. Ali Şevkani'nin yazdığı risalede de iddia ettiği gibi Tevrat ve İncil ne kadar tahrif edilirse edilsin, açın, tek bir ilahın varlığını ispat eden bütün delillerin aynı kaldığını görürsünüz. Her ne kadar biraz ileride İsa'ya oğlu da dese, Uzeyr oğlu da dese, üçten birdir de dese, tek bir ilah mefhumu anlamı orada daha hala bakidir. Çünkü o okuyanların üzerine bunlar hüccet olacaklardır. Ne kadar yanlış aktarılmış da olsa bakın ilah kelimesinin geçtiği yerlerde. Nerede kime ilah sözü nispet edilmiş? Nerede insanlar Allah'tan gayri ilah edinmekle itham ediliyorlar? Allah'tan gayri ilah edinme şeyin kulluğun neler olduğunu size anlatacaktır. Teker teker bakın. İşte iman kelimesini de ele aldığınızda İlla ahım şahım Arapça bilmeniz gerekmiyor. Ha, ilmi bir çalışma için Arapça gerekli bir dildir. Ama iyi bir mümin olmak için Arapça şart değildir. Bunu anladınız mı? Yani belki ilimle iştigal etmek için, uğraşmak için Arapça şart. Ama iyi bir mümin olmak için Arapça gerekmiyor. bizim ilmimiz yok diyerek imandaki ihmaliniz, onu öğrenmedeki ihmaliniz, cehaletiniz mazurdur ama öğrenmeye gayret göstermeyişiniz, ilim talebindeki ihmaliniz katiyetle mazeret sayılmaz. Onun hesabını vereceksiniz. Ancak elinizdeki olmayan sebeplerden dolayı cahil kalmış, bırakılmış iseniz, tabii ben de bu cahilliğin seviyesini illa şudur demem mümkün değildir. Herkese göre farklıdır. Benim babam Anadolu çocuğudur. İlkokul bile okumamış, okuma yazmayı askerde öğrenmiş. Ama ta Antalya'nın bir köyünden kalkıyor, Avrupa'ya gidiyor. Kendine iş buluyor, yurt buluyor, iş kuruyor, çoluk çocuğunu götürüyor. Bunu becerecek kadar onu mükellef tutacak bir akla sahip, değil mi? Bunu aynen dini içinde yapabilirdi. Allah kendisine rahmet etsin. Belki bunu kendisi yapamadı ama birilerinin yapması için bir gayret sarf etti. Belki bizler bunu yapamamışızdır. Ama birilerinin yapması için katkıda bulunamaz mıyız? Gayrete getiremez miyiz? Getiririz tabii. Öyle olması gerekir. Yine iman meselesinde de size aynen ilah kelimesi gibi küçük lugavi anlamında bir giriş yapacağım. Bunun belki büyük bir kesime hiçbir anlam ifade etmesi mümkün değil ama belli bir kesim bunu yakalayacaktır. Bizim aynen bir arık dediğimiz, yani çok akan bir suyun kenarına şöylece bir çizgi çizin baştan. O çizginin uzunluğu 5 santim de olsa ne yapar? O suyun oraya biraz hemen kaymasına sebep olur. O çizgiyi uzattıkça, derinleştikçe o sudan neyiniz olur? Payınıza ayrılan nispet artar. Şöyle bir çizik bile o suyun o tarafa hafif meyletmesini sağlar. Size çok çok katkıda bulunmasa bile bir şeyler vereceğini ben düşünürüm. Eğer biz size doğru dürüst bunu aktarabilirsek. El imanı kelimesi, el havfu dediğimiz korkunun, el emnu kelimesinin zıttıdır, zıt anlamıdır. Yani el imanu, el emnu dediğimiz yani korkunun, el havfu dediğimiz kelimenin zıttıdır anlamıdır. Bunların ikisi birbirinin zıt anlamıdır. Yani el imanı kelimesinin aslı, türediği kelime ise emine kelimesidir. Emine zeydun, zeyd güvende oldu. Biraz Türkçe kaydı anlayan da bilir. Bu fiile biz lazım fiil deriz. Lazım fiil, failin fiilinin taaddi etmemesi, yani mutaaddiye, mef'ulün bihe ihtiyaç duymaması demektir. Fiilin kendisinde vuku bulduğu, failin kendisinde vuku bulduğu bir şeydir. Buna delil, yani el-emnu kelimesinin, el-havfu kelimesinin zıttı olduğuna dair delilimiz, Kur'an-ı Kerim'de, فَاِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا اَوْرُبَّانًا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَذْكُرُ اللّٰهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ Korktuğunuzda ya binekli ya da ima ile namazınızı eda edin yürüyerek. Burada namazın korku anında nasıl eda edileceğini anlatıyor. فَإِذَا أَمِنْتُمْ Havfun zıttı olarak güvene ulaştığınızda, güvende olduğunuzda da فَذْكُرُ اللّٰهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ Size emrettiği, öğrettiği gibi şekilde kılın diyor. Bu ayeti kerime gösteriyor ki el-emnu kelimesi, iman kelimesinin aslı korku dediğimiz kelimenin zıttıdır. Anlaşılan budur. Emine, Zeyd emin oldu. Yani el-emanu. Hainin, hıyanetin zıttıdır. fiil olarak emine, emin oldu manasında lazım. Yani failin kendisinde vuku bulduğu bir fiildir. Geçişsiz, mef'ule nesneye ihtiyaç duymayan bir fiildir. Aynen emine Zeydun denildiği gibi. Zeyd emin oldu, yani başkasının korkutmasından ve şerrinden emin olduğunu ifade eder. Aynı fiil, yani emine fiilin önüne bir hemze getirilir. İki hemze olur. Birisi kaldırılır. Met olarak kullanılır. Başka bir fiil olarak ele alındığında âmene, bu sefer âmene Zeydun Amran. Veyahut ve âmenehum min havf. Onları aynı Fil suresinde de Kureyş suresinde dediği gibi onları korkudan emin kıldı anlamındadır. Lugavi anlamı âmene dediğin zaman bir başkasını güvende kılma, korkudan emin kılma anlamında ifadesini bulur. Bu gibi şeylerin hem lugavi anlamı vardır, nasıl mantuku deriz bazen buna, bazen de ıstılahi anlamı vardır. Yani İslam hukukundaki anlamı. Burada iman kelimesi, yani başkasını güvende kılma kelimesi, bizim üzerinde durmamız gereken İslam hukukundaki ıstılahi anlamıdır. Bu da yalanın, yalanlamanın zıttı olan tasdik anlamında gündeme gelir. Çünkü yalanlama, doğrulama şekli, yalanlama, doğrulamanın zıttı olarak gündeme geldiği için. Birisini doğrulamıyorsanız yalanlıyorsunuz. Yalanlıyorsanız doğrulamıyorsunuz anlamındadır. Bunun için de Kur'an-ı Kerim'de yine bir ayet-i kerimeyle bunun delilini zikredeceğiz. Kul la ta'teziru len nu'mine lekum kad nebbe'enallahu min ahbarikum. Onlara de ki, onlara de ki kime? Tebuk Harbi için bazıları Tebuk Harbi'ne çıkmamak için özür beyan ettiler. Bağlarımız, bahçelerimiz şimdi tam kıvamına geldi meyve. Bırakır gidersek bunlar heder olacak. Diyerek peygambere mazeret beyan ederek Tebuk'a gitmekten muaf tutulmalarını istediler. Allah Resulü de onlara bu izni verdi. Ama bunlar o kasıtla değil. Nifaktan dolayı gitmiyorlardı. Allah Resulü gittikten sonra düşünüyorlardı. O zaten Rumlara karşı bunu kaybeder gelir. O zaman da ne deriz? Olay bu. Zaten biz biliyorduk böyle olacağını, onun için gitmedik. Ama kazanıp gelince aslında gönlümüz seninleydi. Mazeretlerimizden dolayı gelemedik. Söylemeyi düşünüyorlardı. Buna sebep Allah Azze ve Celle Resulü ikaz ederek diyor ki onlara de la ta'tayru, özür beyan etmeyin. Len nu'mine lekum, sizi tasdik etmeyeceğiz, doğrulamıyoruz. Yani size inanmıyoruz. Yani sizi yalanlıyoruz. Zira kad nebbe'enallahu min ahbarikum, sizin çevirdiğiniz dolapları Allah bize haber verdi. Burada da gösteriyor ki iman yalanlamanın zıttı tasdik anlamında kullanılıyor. Ve imanın ıstılahi anlamda İslam hukuku ıstılahındaki anlamının yalanlamanın zıttı olarak kullanılıyor. Ayetteki size iman etmeyeceğiniz sözü sizin beyan etmekte olduğunuz özrünüzün doğruluğuna inanmıyoruz, tasdik etmiyoruz. Yani sizi yalanlıyoruz demektir. Başka bir ayette ise Yusuf Aleyhisselam ile kardeşleri arasındaki geçen vakaya binaen. Yusuf Aleyhisselam'ın kardeşleri babalarından Yusuf'u beraber götürmek için izin isterler. Yusuf'u götürürler, okumuşsunuzdur Kur'an-ı Kerim'de. Yusuf'u tutarlar, bir kuyuya atarlar. Gömleğine de kan bulaştırarak babasına getirirler. Baba işte üzgünüz, biliyorsun. Yusuf'u oynamak için bırakmıştık eşyalarımızın başında. Geldik gördük ki, yani ne görelim, baktık ki Yusuf'u kurt yemiş. Gömleği de bu. Şimdi babalarının hiçbir şey demesine ihtiyaç kalmıyor. Çünkü Yakup Aleyhisselam'ın onlara bakışı, onları önceden bir tanışı, Yusuf'a karşı takındıkları tavrı bildiği için çocuklar hemen anlıyorlar. Zaten وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنِ لَنَا وَلَوْ كُنَّ صَادِقِينَ Biz zaten doğru da söylesek sen bizi وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنِ لَنَا Sen bize zaten, bize inanmayacaksın, bizi doğrulamazsın. Bu da gösteriyor ki iman kelimesi yalanlamanın zıttı olan tasdik anlamındadır. Tasdik anlamındadır. Ayette ki bize iman etmezsin, bize inanmazsın. Zaten bizi sen yalanlıyorsun, bize güvenmezsin. Yusuf hakkında sana söylediklerimizi tasdik etmezsin. Bu ayetten anlaşılıyor ki iman kelimesi ıstılahi tabirde tekzibin yalanlamanın zıttı olan tasdik doğrulama manasında kullanılmıştır. Amentü billaha gelince bu devamlı bir harf-ı cerle geçişlilik kazanır. Yani böyle geçişlilik kazanır. Bunun anlamı ise özet olarak bizim dilimizde Allah'a iman ettim sözünün delalet ettiği ıstılahi mana ise Allah'ı zatının varlığında, rububiyetinde, zatı için kitap ve sünnette haber verdiği isim ve sıfatlarını, uluhiyeti hakkında korunması gereken hukukuna dair gelen haberleri tasdik ettim, doğruladım demektir. Bir insan, amentü billahi dedim mi? Dedi mi? Yani Allah'ı yalanlamasından, nasıl yalanlamasından korudu? Allah'a iman ettim sözünün delalet ettiği ıstılahi mana Allah'ı zatının varlığında, rububiyetinde, kitap ve zatı için kitap ve sünnette haber verdiği isim ve sıfatlarını, uluhiyeti hakkında korunması gereken hukukuna dair gelen haberleri tasdik ettim, doğruladım demek. Allah'a iman ettim, tasdik ettim sözü ise bu tasdik ettim sözü ise üçlü şebekede ancak eyleme dönüşür. Âmentü billahi dediğimizde ne anlama geldiğini söyledik. Allah'ı zatının varlığında sıraladık sonuna kadar. Bu tasdik eylemi üç şebekede gündeme gelir. Üçlü sac ayağında. Bir, kalple tasdik. İki, dille tasdik. Üç, azalarla tasdiktir. Birisi, dille tasdik. Çünkü her ne kadar kalpten de başlasa, önce telaffuz istenilir. İleride de göreceksiniz. Kulu amennâ billâh. Telaffuz ederek Allah'a inandığını söylemesi istenilen bir şeydir. Onun için kalbi ikinci sıraya aldık. Aslında kalpte olmayan bir tasdik, kalbe yerleşmemiş bir tasdik, kalbin tasdik etmediği bir şeyi her ne kadar sen dillen tasdik ettiğini söylesen bile başlangıç olarak yeter ama devamı için geçersizdir. Bunu çokça delillerini tekrar size zikredeceğiz. Bir tanesini diyebilirim ki وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللّٰهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ İnsanlardan öyleleri var ki Allah'a ve ahiret gününe inandık derler. Öyle mi? وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ Onlar mümin değillerdir aslında. Az önce zikrettiğim ayet-i kerimede kulu amennâ billahi veyahut men kâle la ilahe illallah Allah'a inandım deyin. Her kim la ilahe illallah derse sözlerini hatırlayın. Aslında yani dille telaffuz ederek, nutk ederek iman ettik dememiz bizden isteniliyor. Ama öyle bir vaka var ki İnsanlardan bazıları Allah'a ve ahiret gününe inandık derler ama onlar inanmamıştır. Demek ki söz başlangıç olarak yeter lazım ama devamı için yetersizdir. Devamı için yetersizdir. Onun için kalple tasdik derken aslında öndedir. Dille tasdiki geçerli kılan asıldır. Fakat önce dillen istenildiği için biz dille tasdik, kalple tasdik ve azalar ile tasdiki sıralarız. Yani uygulama şekli böyle olduğu içindir. Bir şeyi yalanlamadığını dillen söyleyeceğim. Kalple de söyleyeceğim, tasdik edeceğim, dillen tasdik edeceğim. Kalple tasdik edeceğim ve azalar ile tasdik edeceğim. Kalple tasdikin iman müessesesinin üç rüknünden biri olduğuna dair delillerimiz. Bütün bu okuduğum ayet-i kerimeleri iyi bir şekilde anlayabilmeniz için illa Arapça bilmeniz gerekmiyor. Bunu baştan vurguladım. Sahip olduğunuz iletişim dilindeki tercümesiyle alın Kur'an'ı elinize. Sizi hiç de bir arızaya, müşkülata, soruna götürmeden bunu anlayacaksınız. Tek ki düşünün. وَقَالَتِ الْاَرَابُ اَامَنَّا Araplar, Bedeviler dediler ki biz inandık. İnandık. İstenilmiyor mu zaten sözlü olarak inandık deyiniz diye? Hemen birisine la ilahe illallah de Müslüman olduk. Yani ol derken la ilahe illallah de Allah'a inandık de, demesini istemiyor muyuz? İstenilen bu. Bizden de istenilen bu. Kul. Allah Resulüne diyor ki kul. Lem tu'minu. Siz inanmadınız. Cümleleri takip ediyorsunuz değil mi? Bedeviler, Araplar dediler ki biz iman ettik. Allah da Resulüne diyor ki de ki onlara Muhammed siz inanmadınız. Velakin kulu eslemna ama Müslüman olduk diyebilirsiniz. Velemma yedhulil imanu fi kulubikum. Çünkü zira daha hala iman kalplerinize girmedi. Onlar diyorlar ki biz iman ettik. Muhammed onlara de siz daha iman etmediniz. Ama Müslüman olduk diyebilirsiniz. Zira daha hala iman kalplerinize girmemiştir. İman ettik diyorlar, istenileni söylüyorlar. Allah o sözü ne yapıyor? Geçersiz kılıyor. Nefy ederek de ki siz iman etmediniz. Ama Müslüman olduk diyebilirsiniz. Zihinlerdeki oluşan şey hemen bir çelişki. Nasıl mümin olmadılar da Müslüman oldular? Hemen çünkü böyle olmasının sebebi, geçersiz kılınmasının sebebi daha hala iman kalplerinize girmedi. Burada dille bir tasdik var. Aradakini geçiyorum. Kalple tasdik yok, olmadığını söylüyor. Ama arada kalan ne oldu sadece? Dille tasdik var, kalpte yok. Arada kalan azalarla. Ona kalan payda ama Müslüman olduk diyebilirsiniz diyor. Bunu illa birilerinin sizi yönlendirerek anlatmasından öte, illa birilerinin sizi yönlendirerek anlatmasından öte, neden? En azından temel bilgi dediğimiz esasların, esaslardan mahrum kalan birisi devamlı yönlendirilmeye muhtaçtır. Tanıdıklarımızdan birisi bir gün, bizim olduğumuz bir yerde, biz bir yere sohbete gittik, 1,5 saatlik bir sohbetimiz oldu. Sohbetin akabinde birisi kalktı dedi ki, ya arkadaş tamam tamam anlattıklarının güzel olduğunu düşünüyoruz. Hep ayet hadis ama bizim aklımız karıştı, akidemiz karıştı. Ben de ondan duyduğum bir sözü dedim ki, eğer yarım saatlik bir sohbetle karışacak akideniz varsa bunu gözden geçirin. Bir akide yarım saatte karışmaz. Bir iki teşvişli söz ile karıştırılamaz. Eğer siz cahil kaldığınız müddetçe, yani böyle kalırsanız, herkes sizi şaşırtacak. Bizden daha güzel birisi, konuşan birisi gelecek, sizin aklınızı o da karıştıracaktır. Onun için temel dediğimiz bilgiler her mükellef insanın öğrenmesi gerektiği şeylerdir. Burada Bedeviler inandık diyor Araplar. Allah Resulüne de ki onlara siz inanmadınız. Ama Müslüman olduk diyebilirsiniz. Zira daha hala çünkü iman kalplerinize girmemiştir. Duman geliyor ha. Girmemiştir diyor. Burada şimdi bizim öncelikle almamız gereken şey bu ayette ne? Dille tasdik, kalple tasdik, azalar ile tasdik, şu üçlü şebekenin tasdikin eyleminde fail olduklarıdır. Dil inandık diyor. Kalbe tasdik girmemiş. Yani dille tasdik ediyor. Kalple tasdik olmadığı için bu diyor. Ama Müslüman olduk diyebilirsiniz diyor. Ben burada size, burada neden Müslüman olduk sözünün ve bu Müslümanlık sözünün nereye kadar neden geçerli olduğunu bir iki ayetle, hadisle anlatayım. Kur'an'da şöyle bir ayeti kerimeye rastlarsınız. Ya eyhellezine amenu, ittekullaha hakka tukatih ve la temutunne illa ve entum muslimun. Ey iman edenler! Allah'tan nasıl korkulması gerekiyorsa öylece korkun. Ve Müslüman olarak ölmeye bakın. Ey iman edenler! Allah'tan nasıl korkulması gerekiyorsa öylece korkun. Ve Müslüman olarak ölmeye bakın. Ve Müslüman olarak ölmeye bakın. Burada zihinlerdeki geçmiş geleneksel İslami eğitimin bize verdiği karmaşayı önleyebilmek için Bukhari'de, Müslim'de iman veyahut Bukhari'deki Tevhid kitabında şöyle bir okuyup gözden geçirirseniz birbiriyle aynı paralelliği taşıyan bazı hadisleri karşılaştırdığınızda Cibril hadisi diye bir hadiste bilir, çoğunuz okumuştur herhalde Cibril hadisini, şöyle bir olay var. Ömer anlatıyor radıyallahu anhu, ondan da oğlu İbn Ömer aktarır Abdullah. Bir gün sahabe otururken bembeyaz elbiseli, simsiyah saçlı ve üzerinde yolculuk alameti olmayan ve hiçbirimizin de tanımadığı birisi çıka geldi diyor. Elbisesi bembeyaz, saçı simsiyah, ne anlama gelir? Uzaktan gelse üzerinde yolculuk emaresi toz toprak olur. Ama yakından da değil, çünkü hiçbirimiz tanımıyor. Geldi, Peygamber aleyhissalatü vesselamın dizlerinin dibine oturdu. Ona dedi ki, Muhammed bana imandan haber ver. Allah Resulü ne diyor? Bizim şu imanın şartları diye bildiğimiz şeyleri zikrediyor. İmanın şartını 6 şart olarak zikrediyor. Cevabından sonra sanki imtihan eden birisiymiş, soruyor, bildikten sonra doğru dedin der gibi tasdik ediyordu diyor. Sonra İslam'ı sordu diyor, bizim bildiğimiz İslam'ın 5 şartı var ya, aynen onu saydı diyor. Ve sonunda yine sanki tasdik eder gibi, doğru dedin der gibi tasdikledi. Sonra ihsanı sordu. Ona da cevap verdi. Arkasından kıyameti sordu. Sorulanın sorandan daha fazla bilgisi yok ki bu mevzuda dedi. Peki emarelerini, bu sefer emarelerini söyledi. Önemli olan bu değil. Burada imanı, İslam'ı farklı sözlerle, yani 5 şart, 6 şart olarak zikretti. Aynen Bukhari'nin Kitabul İman'da, Müslüm'ün Kitabul İman'da, yine Bukhari'nin Kitabut Tevhid'de Abdülkays kabilesinden nakledilen bir nakil var. Abdülkays kabilesi Allah Resulüne gelirler. derler ki sizinle bizim aramızda Mudar kabilesi var. Çok şerli, belalı bir kabile. Her zaman sana gelip gidemiyoruz. Sadece haram aylarda, kan dökmenin haram olduğu aylarda ki Araplar buna riayet ederlerdi biliyor musunuz? Bir kavme ne kadar düşman da olsalar o aylarda katiyetle kan dökmezlerdi. Buna haram bilirlerdi. Onun için o aylara haram ayları, hürmet edilmesi gereken aylar olarak bilirlerdi. Biz sadece bu aylarda gelebiliyoruz. Bize öyle şeyler öğret ki bu öğrettiklerinle biz cennete girelim. Arkamızda kalan bizi yollayanlara da öğretelim. Onlar da bununla cennete girsinler. Allah Resulü diyor ki amurukum bi arbayin. Size dört şey emrediyorum diyor. Tek olan Allah'a iman etmenizi. Hemen beklemiyor. Bildiniz mi tek olan Allah'a iman nedir? Aynen İslam'ın şartlarındaki zikrettiğini zikrediyor. Allah'a iman, ondan başka ilah olmadığına şehadet etmeniz diye saymaya başlıyor. Burada da gördüğünüz gibi Cibril hadisinde imanın şartları, İslam'ın şartları olarak zikredilen şeyleri düşünün. 5 şart, 6 şart. Allah'a iman, yani iman etmenizi, tek olan Allah'a iman etmenizi emrederim derken bildiniz mi? Tek olan Allah'a iman nedir derken İslam'ın şartlarını Allah'a imanın izahı olarak getiriyor. Burada neyi anlamanız gerekiyor şimdi? Dünkü, daha evvelkünkü söylediğim sözlerde de bazı terimler vardır ki bunlar hep bizim tarafımızdan müteradif, eş anlamlı, tek manaya delalet eden kelimeler gibi kullanılıyor. Bazen bakıyorsunuz ayrı ayrı şartları var. Bazen bakıyorsunuz bu Abdülkays kabilesinin elçilerin olayında gördüğünüz gibi imanın şartlarından olan Allah'a imanın izahı olarak İslam'ın şartları getiriyor. Bakıyorsunuz bu ayeti kerimede iman yok, İslam var. Ondan sonraki okuduğum ayeti kerimede ey iman edenler Allah'tan nasıl korkulması gerekiyorsa öylece korkun. Ve Müslüman olarak ölmeye çalışın diyor. Orada da imanı yeterli görmüyor. Müslüman olarak ölmeye çalışın. İlk okuduğum ayette, Hucurat'taki ayette de iman ettik diyorlar. Yok siz iman etmediniz ama Müslüman olduk diyebilirsiniz. Burada da İslam'ı yeterli görmüyor. İslam var, iman yok. Bu ne anlama geliyor? Her ne kadar bu rivayet zayıfsa da bu ayet-i kerime bunu doğrular. Bu ayet-i kerime doğrular. İman gizli olan, İslam ise aşikar olan şeylerdir der. Bu da Bureyde hadisiyle bunu anlıyoruz. Bureyde hadisinde diyor ki Allah Resulü el-ahdü lezî beynena ve beynehum es-salâh femen terekaha fakat kefer. Onlarla bizim aramızdaki ahit, ahit nedir? Namaz. Ne anlama geliyor? Doğrudan doğruya her kim namazı terk ederse küfreder diyebilirdi. Ama onlarla bizim aramızdaki ahit namaz. Ne anlama geliyor? Onlara dokunamayışımızın sebebi namaz. Mekke'nin fethinde bu gelen ganimetleri paylaştırırken Allah Resulü yeni Müslüman olanlara veriyor. Onlara daha çok veriyor. Bazıları söz etmeye başlıyorlar. Birisi çıkıp diyor ki dazdak kafalı birisi. Muhammed adil ol. Allah Resulü iç kızmadan ama rahatsız oluyor. Ben göktekinin yeryüzündeki eminim. Ben artık emin olmazsam başka kim olur? Birisi çıkarak diyor ki Halid bin Velid gördüğümüz kadarıyla ey Allah'ın Resulü bırak şunu öldüreyim diyor. Namaz kılabilir diyor. Ne yaparsa yapsın namaz güvenceye alıyor. İleride öyle idareciler gelecekler ki diyor, namazı geciktirirler. Vaktinin dışına çıkarırlar. Siz vaktinde kılın. Onlara da ulaştığınızda fitne çıkmaması için onlarla beraber kılın. Ey Allah'ın Resulü, onlarla vuruşalım mı? Namaz kıldıkları müddetçe hayır diyor. Namaz kıldıkları müddetçe hayır, bunu yapamazsınız diyor. İşte onlarla bizim aramızdaki ahit, onlara dokunamayışımızın sebebi namaz. Neden? Görünüşte namaz kılıyorlar, Müslüman olduklarını düşünüyoruz. Zekat veriyorlar, Müslüman olduklarını. Neden? Namazı kılmazlarsa öldürülürler. Zekat vermezlerse Ebu Bekir'in yaptığı gibi vuruşulur. Onlarla aramızdaki ahit, Müslüman olduk deyiniz. Biz onların Müslüman olup olmadığını görüyoruz.